Dostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lutego, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby, które wróciły wczoraj z Chin i trafiły do szpitali, są zdrowe, wynika z przeprowadzonych badań. Nic nie wskazuje na to, że są zarażone koronawirusem. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Andrzeja Dudy z harcerzami z całego kraju. Za nieco ponad godzinę w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej Wojciech Waglewski zagra piosenki z legendarnej płyty sprzed 30 lat. Trzy osoby, które wczoraj trafiły do szpitali w Warszawie i Zawierciu, nie wykazują objawów zarażenia koronawirusem, poinformował w rozmowie z TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby te wróciły z Chin. Nic nie wskazuje na to, że są zarażone koronawirusem. To potwierdziły i badania na pokładzie samolotu, bo na pokładzie był lekarz i ratownik, ale także wstępne badania w szpitalu zakaźnym. Został pobrany materiał do badań. Czekamy na wyniki. Waldemar Kraska dodał, że obecnie w szpitalach na obserwacji przebywa 12 osób, 12 jest też w warunkach domowej kwarantanny, a 926 znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Andrzeja Dudy z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Święto jest obchodzone w dzień urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Przed Pałacem Prezydenckim jest Katarzyna Ingram. Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu do harcerzy przypomniał, że sam był harcerzem i że harcerstwo wiąże na całe życie. Zazwyczaj jest tak, że nawet wiele, wiele lat czy wiele dziesięcioleci po tym, jak zakończyłeś czynną służbę harcerską, twoi koledzy, twoje koleżanki, druhny, druhowie z zastępu, z drużyny pozostają twoimi najbliższymi znajomymi. Wcześniej, zanim uroczystość przeniosła się do wnętrza Pałacu Prezydenckiego, Andrzej Duda rozpalił watrę na dziedzińcu pałacu i powierzył harcerzom straż nad tym ogniem. Watra przed Pałacem Prezydenckim na znak braterstwa i przyjaźni. Później prezydent wręczył druhom i druhnom medale stulecia odzyskanej niepodległości. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim biorą udział przedstawiciele 11 organizacji harcerskich, nad którymi honorowy protektorat sprawuje prezydent. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Stanę na wysokości zadania i daję gwarancję, że jako prezydent zrealizuję prawdziwą reformę ochrony zdrowia, zadeklarował lider PSL-u i kandydat tej partii na prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas debaty eksperckiej poświęconej jego programowi. Dyskusja odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Chcę powołać takie z prawdziwego zdarzenia. Polityczne konsylium nad sprawami ochrony zdrowia i miejscem tych spotkań, miejscem przeprowadzenia reformy ochrony zdrowia będzie Pałac Prezydencki, będzie Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej, bo przez 30 lat nikt inny tego nie podjął. Całościowej reformy ochrony zdrowia. Można to zrobić teraz. Trzeba to zrobić teraz. Wybory prezydenckie 10 maja. Po 30 latach Wojciech Waglewski wraca do utworów z albumu, który poświęcił żonie. Za godzinę w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wyjątkowy koncert. Waglewski gra żonie 2020. Mariusz Owczarek z redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia mówi, że 10 utworów zabrzmi dziś w nowych aranżacjach. Płyta stara, ale zagrana na nowo. Na pewno zaskakująca w tej nowej odsłonie. No jestem ciekaw, jak on sam na siebie spojrzy też z perspektywy tych 30 lat. No bo to jest jednak wyzwanie dla artysty. Piosenki mają już tyle lat, one już na koncertach zabrzmiały wiele razy, a tu trzeba jeszcze raz wejść w siebie, skupić, spojrzeć na siebie trochę z boku, z perspektywy. Tym bardziej, że jest to najbardziej osobista płyta w dyskografii Wojciecha Waglewskiego. Na transmisję koncertu zapraszamy do listy osobistej Piotra Meca od 19.05. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem 4 stopnie, na Podlasiu od 4 do 6, na Podkarpaciu 7, w Małopolsce i na Mazowszu 8, w centralnej części kraju i na Wybrzeżu 9. Może też padać przelotny deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Niedziela zapowiada się pochmurna, na wschodzie miejscami większe przyjaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia od 4 stopni na północy do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

trzynastki nie zawsze bywają złe i nie zawsze bywają pechowe. To 13. album studyjny zespół The Charlatans. 3 lata temu się już ukazał, prawie 3 lata temu, bo to była wiosna 2017 roku. Different Days, utwór tytułowy za nami. Wracamy do Grimes. Anthropocene. Tak jest zatytułowany nowy album Grimes i Violence z tej płyty fragment. No i proszę, jak tu nie wierzyć w radiową telepatię. Przed chwilą wszedł do studia redaktor Jan Chojnacki, a ja tu mam następny utwór artysty, którego tak sobie myślę, że redaktor lubi i nawet może polubi jego najnowszą płytę. Pan Sosnowski, bardzo proszę. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? się po, zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. No wyrósł całkiem zdolny muzyk, bardzo zdolny muzyk. Dalej, to jest pierwszy singiel z nowej płyty Tylko się nie denerwuj. No to jeszcze tak drugi raz awansem, tak ekskluzywnie, bo album ukazuje się za tydzień. No właśnie ta piosenka. Czuję, nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz, czy widzisz go jak ja? Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz, czy widzisz go jak ja? Jesteś już tak zmęczona. nie czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Czym jest ta płyta? No między innymi o tym, żeby wytulać wspólnie kłopoty, jakieś nerwowe sytuacje i żeby się przytulać tak. O. No na przykład ta płyta zawiera takie słynne zdanie. Ja już wiem, że to jest słynne zdanie. Teraz dzwonisz, ale chyba nie chcę wiedzieć po co. Trochę udałem głos Sosnowskiego, ale to mi się nigdy nie uda tak do końca, bo on ma najlepszy taki głos z taką chrypką do takich zdań. No co jeszcze? Na przykład opowiada o tym, że rzeczywistość czy codzienność jest jak wieloryb, który nas czasami tak połyka i pożera. A w ogóle to jest bardzo udany album. Tylko się nie denerwuj. Niedaleko stąd drugi utwór z tego albumu, ekskluzywnie oddany Trójce przed premierą całości. A premiera 28 lutego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz 25 minut po godzinie 18 wracamy do rozmowy z Markiem Almondem i do jego muzyki. I remember the sea, I remember. I thought she would sing forever. Though her voice it became a whisper. But the sea still sings in her heart. To the furthest shores of Alaska, from the bow of a foundering tanker. Her shore's an eternal winter. But the sea still sings in her heart. She waits for the moment so still and alone. On her shoreline a necklace of feather and bone. No laughter of children when nothing will grow. The sea still sings. The sea still sings. The sea still sings in her heart. I remember the sea, I remember how she rose in a terrible temper on a stormy night in September. How the sea still sings in her heart, taking back all her stolen treasure, giving back all her waste with a pleasure, hand in hand with a furious weather. The sea still sings. The sea still sings. the sirens, a song that was haunting, tearing its ship from its mooring, and the sea shed her black coat of mourning. I remember the sea, I remember the stillness and calm of the water, and the song that went on forever. The sea still sings, the sea still sings, the sea still sings, in our hearts. Mam taką własną teorię, że te utwory, które zawierają w sobie dźwięki szumu morza albo rzeki, albo jakiegokolwiek zbiornika wodnego, są ważne. The Sea Still Sings z płyty Enchanted z 1990 roku, Mark Almond. No to jeżeli chodzi o jego twórczość, przenosimy się teraz do teraźniejszości. Ten rok i Chaos and a Dancing Star. Nowa płyta, moim zdaniem, tak jak mówiłem Państwu, po godzinie 17, bardzo udana. Zapytałem o dwie piosenki z tego albumu, Black Sunrise i Dust. On mówi tak, bardzo się cieszę, że wybrałeś akurat te dwa utwory, bo to moje ulubione z tej płyty. Yeah, I'm glad you picked those two, because those are two of my favorite tracks as well on the record. And I think. Kiedy zaczęliśmy pisać Black Sunrise, ten utwór miał w sobie klimat King Crimson, a później się rozwijał i ewoluował. Używaliśmy sporo mellotronu i starych elektronicznych sampli. Dust natomiast to utwór o braku sensu życia, o tym, jak niewiele ono znaczy, jak mali jesteśmy. Sam tytuł albumu, Chaos and the Dancing Star, the title of the album was very much based on a quote by Friedrich Nietzsche. Jest zaczerpnięty z cytatu z Friedricha Nietzsche. Trzeba mieć chaos w sobie, by porodzić tańczącą gwiazdę. Nie jestem specjalistą w temacie jego filozofii. Czytałem tylko niewielkie fragmenty. Nie zgadzam się ze wszystkim, co powiedział, ale niektóre rzeczy uważam za ciekawe. He feels that there is this feeling of nothing after and nothing afterwards, and that our lives are quite small and quite meaningless in a way, and I find that a very interesting philosophy. Szczerze powiem, że z ateistycznego i też może trochę z nihilistycznego punktu widzenia przekonują mnie jego twierdzenia o małości, braku istotności życia, po którym nic nie ma. Another day alive without you. Alive without you. And when there is no life, and when there is no life, then there will be no time. There will be no the darkness time. Of the universe will be everlasting and devouring when you're Piękny jest ten utwór. I on zaczyna płytę Chaos and the Dancing Star Marka Almonda. Black Sunrise. Czarny wschód słońca. Tytuł płyty, czyli Chaos and the Dancing Star, to chyba taki mini opis dzisiejszych emocji wielu, wielu ludzi, powiedziałem podczas rozmowy z Markiem. Strach i jednocześnie chęć ucieczki w coś wyzwalającego. A on na to tak przepięknie odpowiedział. To trochę jak taniec ze śmiercią. Chwytanie chwili tu i teraz. I think it's this feel of dancing at the end of the world, isn't it? It's living for today. I think people live for today. Ludzie są dziś nieustannie bombardowani obrazami beznadziei. Świata w ogniu, świata, który tonie, ekologicznej katastrofy, która dzieje się na naszych oczach. I chcą uciec od tego. Chcą poczuć, że żyją, że jest jakieś tu i teraz. Dlatego też wybrałem ten tytuł. Prawdopodobnie to nie jest dokładnie to, co zamierzał przekazać Nietzsche, ale ja interpretuję te słowa tak, że nawet z ciemności wychodzi coś kreatywnego i większego niż my sami. że z chaosu wyłania się porządek. Wbrew pozorom, jest tu pozytywne przesłanie na tym albumie. Może z tego chaotycznego, ale jednocześnie jakże twórczego świata wyłania się coś dobrego. And people are still being very creative, and still people have a hopefulness. And I think there's always got to be a message of hopefulness, and not just total nihilism. Bo ludzie przecież wciąż tworzą, wciąż są kreatywni, bo mają nadzieję. I to jest bardziej przesłanie nadziei niż totalnego nihilizmu. Wróćmy do tego hasła, które powtarzałeś w przeszłości i chyba wciąż powtarzasz, że piszesz albo śpiewasz, lubisz śpiewać apokaliptyczne pieśni o miłości. Zawsze tak było? Zapytałem, a Mark mówi, i tak mi się wydaje, bo ja naprawdę lubię piosenki, które mają w sobie pewną dramaturgię. I think so. I like to write these stories that are very kind of these songs that have a sense of drama about them. Zawsze miałem takie pompatyczne wyobrażenie końca świata z podziałem na tych kochanych i tych niekochanych stojących naprzeciwko siebie na tle płonącego zachodu słońca nad światem, który tonie. And love set against red sunsets and burning suns and a drowning earth and I do have this very romantic vision of the apocalypse. Moja romantyczna wizja apokalipsy. Stąd te apokaliptyczne piosenki o miłości, dramaturgiczne, jeśli można tak powiedzieć, nieco filmowe. Like a very cinematic songs, I think cinematic songs. So I would think I'm Od początku pisałem takie kawałki, ale szczególnie teraz z Chrisem Brydem, bo on podrzuca mi takie pełne dramaturgii, akordy i przejścia. On zdaje się doskonale rozumieć, czego oczekuje. Szczególnie teraz dobrze się z nim takie utwory pisze. To trochę staroświeckie pisanie, ale ja bardzo lubię, gdy piosenka ma refreny, rozwinięcia, zamaszyste przejścia. Wyobrażam sobie każdą naszą piosenkę jak dźwięk z instrumentu imitującego dźwięki wiatru. And the sky is turning black, and the cloud, and the storm clouds are coming, and that's how I kind of imagine a great love song to be. Kiedy wiatr wieje i niebo zasnuwa się chmurami, staje się czarne, jakby nadchodziła burza. O tak, tak sobie właśnie wyobrażam idealną piosenkę miłosną. I find myself alone again, and watch the window running rain. A peaceful place where people smile and share their lives just for a while. The day grows cold, my feelings too, in thoughts of us but mainly you. What did it come to all this trust? Precious metals turn to rust. We are dust. We are dust, just lonely little satellites. All that we were made to be, we fall unseen and are dust. We are dust, dust of gold and silver bright, caught for a second in a shaft of light, as if we'd never been. The weary faceless people walking by, all the lonely and the down at heart. No point to worry what tomorrow brings. We're all nothing in the scheme of things. Crying faces standing round, dressed in black and placing flowers. What is the point of all this love, of all these hours? We are dust, we are dust, just floating through the atmosphere, like spirits from another time. We're never really here. like dust blown upon a gentle breeze. Washed away tomorrow's rain. We'll never have this time again. So I sit counting down the hours, watching shoots as they emerge as flowers. Nothing lasts till the end of time. Nothing's yours, nothing's mine. Our dreams are taken with the clouds through the ever-changing skies. Buds go in autumn, back in spring, and for a while you made my heart sing. Of gold and silver bright, caught for a second in a shaft of light we've never really been. Jesteśmy pyłkiem Dust. Z nowej płyty Chaos and the Dancing Star Mark Almond. Za kwadrans jest godzina 19, no to w trójce jeszcze jeden fragment naszej rozmowy z Markiem Almondem, bo kiedy kilka lat temu, kiedy on przyjeżdżał do Łodzi w ramach festiwalu Sound Edit, przeprowadzałem z nim pierwszą taką rozmowę, powiedział o Tainted Love, duetu Soft Cell. Właściwie o Glory Jones. A teraz postanowiłem go spytać o inny wielki przebój, w którym też uczestniczył, ale który też nie jest jego piosenką. Ta wersja pochodzi z 1989 roku. Oczywiście chodzi o duet z Jeanem Pitneyem w utworze Something's Gotten Hold of My Heart. Mark Almond mówi tak: to kolejna historia, której się nie spodziewałem, że może zaistnieć. With an enormous fondness, you know, because I never expected that to happen. Because jako dzieciak właściwie wychowywałem się na telewizyjnych programach typu pop shows w brytyjskiej telewizji, to czarno-białej. Bardzo lubiłem, oglądałem Gina Pitneya, on był zresztą wtedy gwiazdą tych programów. Wiele lat później bardzo chciałem nagrać jego hit z lat 60., właśnie Something's Gotten Hold of My Heart. Poszedłem na jego koncert gdzieś w Londynie. W jakiejś maleńkiej salce i pomyślałem sobie, że naprawdę chciałbym spróbować przywrócić go wielkiej publiczności, tak jak na to zasługuje. Kiedy wyjechałem do Ameryki, mój menadżer skontaktował się z Jeanem Pitneyem, zapytał, czy nie przyjechałby nagrać ze mną tej piosenki. Nie spodziewałem się, że to się ziści, ale Jean przyjechał. Byłem nieprawdopodobnie szczęśliwy, że ta wersja stała się aż takim hitem w Wielkiej Brytanii i w Europie. I następnym razem, gdy Jean dawał koncert, to już było w Royal Albert Hall. Jego piosenki wróciły na listy przebojów i on jako artysta wrócił do publicznej świadomości. Wydaje mi się, że ludziom trzeba czasem przypominać o takich artystach jak on, o wyjątkowym głosie, świetnym autorze. I was glad to be a part of Jean Pitney's history and it was a great honor to really sing with him on stage. Jean Pitney to piękna karta historii muzyki, był to dla mnie wielki zaszczyt móc z nim zaśpiewać.